mtoto to akuite. Mpenzi wangu wala hukujali, ulikatalia ndani ya nyumba. Dadarona, ni kwa nini ulinipa wasiwasi mwingi? Sikulala usiku kucha, roho yangu ikigonga gonga, na mawazo nikiwaza wewe. Kwa vile ninavyokupenda Roda, sikini